ใครบ้ากันแน่ในอดีตการณกรุงพาราณสีขหบดีคนหนึ่งเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญถึงบิดาที่ตายไปไม่อาบน้ำไม่ทำการงานบุตรของเขาชื่อว่าสุชาตะยังเป็นเด็กแต่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมจึงคิดหาอุบายกำจัดความโศกของบิดาวันหนึ่งสุชาตะเห็นโคตายอยู่นอกเมืองเขาจึงเอาหญ้าและน้ำมาวางไว้ที่หน้าซากโคนั้นแล้วกล่าวว่าจงกินจงดื่มคนผ่านไปมาเห็นเข้าก็หาว่าเขาเป็นบ้าครั้นข้าบดีทราบข่าวเข้าก็สลดใจรีบไปดูแล้วกล่าวท้วงบุตรของตนว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงบังคับให้โคที่ตายแล้วกินหญ้าโคที่ตายแล้วย่อมไม่กินหญ้าและน้ำมิใช่หรือเจ้าเนี่ยเป็นทั้งคนพาลและคนโง่เมื่อสุชาตะได้ยินดังนั้นก็จึงกล่าวกับบิดาของตนว่าโคตัวนี้ยังมีเท้าทั้งสี่ข้างมีศีรษะในตามีตัวพร้อมทั้งหางมันอาจจะลุกขึ้นกินหญ้าสักวันหนึ่งส่วนมือเท้ากายและศีรษะของคุณปู่ไม่ปรากฏเลยแต่คุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของคุณปู่ที่บรรจุไว้ในสถูปดินจะไม่เป็นคนโง่ยิ่งไปกว่าหรือขหบดีจึงได้คิดว่าบุตรของเราทำอุบายนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดาผู้รู้แจ้งในข้อนี้จะร้องไห้คร่ำครวญไปทำไมตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่เศร้าโศกจากนั้นก็อาบน้ำบริโภคอาหารประกอบการงานตามปกติในอดีตการณกรุงทวาราวดีโอรสอันเป็นที่รักของวาสุเทพมหาราชได้ที่วงคตลงพระราชาจึงถูกความโศกครอบงำทรงละพระราชกรณียกิจทุกอย่างยึดแม่แคร่เตียงทรงบรรทมบ่นเพ้อไปขตบัณฑิตพระอนุชาของพระราชาดำริว่าเว้นเราเสียคนอื่นที่จะขจัดความโศกของพี่ชายเราย่อมไม่มีดำริแล้วจึงทำตนเป็นคนบ้าแงนดูอากาศเที่ยวไปทั่วพระนครพลางกล่าวว่าท่านจงให้กระต่ายแก่เราเถิดชาวพระนครพากันแตกตื่นว่าขตบัณฑิตเป็นบ้าไปเสียแล้วอมาตย์คนหนึ่งจึงไปทูลเรื่องให้พระราชาทรงทราบพระราชาสดับแล้วรีบเสด็จลุกขึ้นไปหาขตบัณฑิตจับมือทั้งสองของขตบัณฑิตไว้มั่นพลางตรัสว่าเหตุไรเธอจึงทำตัวเหมือนคนบ้าเที่ยวบ่นเพ้อไปทั่วว่ากระต่ายกระต่ายถ้าเธอปรารถนากระต่ายทองคำกระต่ายแก้วมณีฉันจะให้ช่างทำให้หรือถ้าปรารถนากระต่ายที่หากินในป่าฉันจะให้เขานำมาให้เธอปรารถนากระต่ายเช่นไรเล่าขตบัณฑิตกล่าวตอบว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนากระต่ายที่อยู่บนแผ่นดินแต่ปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ขอพระองค์โปรดนำกระต่ายนั้นมาประทานแก่ข้าพระองค์เถิดเมื่อพระราชาได้ยินขตบัณฑิตกล่าวเช่นนั้นจึงตรัสว่าน้องของเราเป็นบ้าเสียแล้วเธอจักละชีวิตไปเสียเป็นแน่เพ พราะเธอปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาในสิ่งไม่พึงปรารถนาขตบัณฑิตจึงกล่าวตอบว่าถ้าพระองค์ทรงทราบว่าไม่ควรปรารถนาวัตถุที่ไม่พึงได้และทรงพร่ำสอนผู้อื่นอย่างนั้นเพราะเหตุไรแม้ทุกวันนี้พระองค์ก็ยังทรงเศร้าโศกถึงบุตรที่ตายไปแล้วถึง4 เดือนหม่อมฉันปรารถนาสิ่งที่ยังปรากฏอยู่ส่วนพระองค์เศร้าโศกเพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏก็มนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าขอบุตรของเราจงอย่าตายเลยพระองค์ปรารถนาจะได้โอรสที่ที่วงคตแล้วคืนมาความปรารถนานั้นพระองค์จะได้มาแต่ไหนพระองค์ทรงกันแสงถึงโอรสที่ที่วงคตแล้วซึ่งไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมนต์รากยาโอสถหรือทรัพย์ได้ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ใครๆไม่อาจจะห้ามได้ด้วยทรัพย์ด้วยชาติด้วยวิชาด้วยศีลหรือด้วยภาวนาได้กษัตริย์ทั้งหลายแม้จะมีแว่นแคว้นทรัพย์โภคะหรือมีธัญญาหารมากมายจะไม่ทรงชราจะไม่สวรรคตไม่มีเลยแม้แต่พวกฤาษีผู้สำรวมมีตบะยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้พระราชาได้สดับธรรมกถาของขตบัณฑิตแล้วก็คลายความโศกลงในเรื่องทั้งสองนี้ขหบดีและพระราชาถูกความโศกครอบงำอย่างหนักถ้าพูดตักเตือนตามปกติคงไม่ได้ผลเหมือนตักน้ำรดหัวตอจึงต้องใช้อุบายดึงดูดความสนใจทำให้อิทธิพลของความโศกลดน้อยลงเสียก่อนจากนั้นจึงพูดเตือนสติให้ได้คิดว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ความตายนั้นจะหนีก็ไม่พ้นจะผจญก็ไม่ชนะจะพยายามอย่างไรก็ไร้ผลคนที่เรารักได้ตายจากไปแล้วแม้ตัวเราก็ต้องตายเช่นกันอาจเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ดังนั้นแทนที่จะมัวเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของคนที่เรารักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทอดอาลัยในชีวิตเราควรรีบเร่งทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจะดีกว่าเมื่อคิดได้อย่างนี้ย่อมคลายความโศกได้ธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าคร่ำครวญสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดีสิ่งใดที่เราพอใจสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์ในภายหลังเพราะสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเป็นอื่นไปก็ได้เมื่อเราพอใจมันเข้าเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่าเสียดายหรือเสียใจกับอดีตอย่าโง่ไปหวนเอาอดีตมาคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ให้เอาอดีตมาเป็นครูสอนตนเตือนตน ยับยั้งตนไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าวิตกกังวลล่วงหน้าบางคนชอบตีตนก่อนไข้ทุกร้อนในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงพอมาถึงเข้าจริงก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คาดไว้เลยเป็นทุกข์ฟรีๆจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีไปเอง